لخت جگر می د دگران امینی دا پزنگو کی زنگ ولی حالمی دا پزنگو کی زنگ ولی حالمی دا لخت جگر می د دگران امینی دا پزنگو کی زنگ ولی حالمی دا دیاران کا صدق دیکھا عمر زینورین حیرت عثمان علی حیدر دیاران کا صدق دیکھا عمر زینورین حیرت عثمان علی حیدر خوگ بابا خود زینب و فاطمی دا بزنگو کی زنگ ولی حالمی دا لخ جگر می داد گران آمینی دا بزنگو کی زنگ ولی حالمی دا پٹول کی دمر سلانو کی بالا دے قریشی دے حاشمی دے ٹر آلا دے پٹول کی دمر سلانو کی بالا دے قریشی دے حاشمی دے ٹر آلا دے د قریش د سر تاج گل د مکی دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا لخت جگر می دا دگران آمینی دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا پمانا کی آخرین خو آولین دے محمد دے رحمت للعالمین دے پمانا کی آخرین خو آولین دے محمد دے رحمت للعالمین دے بل مشال دے درنا دا ترش پیدا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا لخت جگر می داد گران آمینی دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا پرب گاند داد دعو کنو سرور دے ہم شفیع پلو یوراز کی دم احشر دے پرب گاند داد دعو کنو سرور دے ہم شفیع پلو یوراز کی دم احشر دے رسید لے پاستر عشتر ناری دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا لخت جگر می داد گران آمینی دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا جہاد ملا د زخمی زړونو درمان دے پیدا شوای پروی تمام جہان دے جہاد ملا د زخمی زړونو درمان دے پیدا شوای پروی تمام جہان دے ہر عاشق ارمان جان دشن روزے دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا لخت جگر می داد گران آمینی دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا لخت جگر می داد گران آمینی دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا زنگو کی زنگ ولی حالمی دا